Yeni atandığımız göreve başlamamız için bizlere sınırlı bir süre tanınmıştı. Bu süre zarfında tekrar tekrar düşünüp taşındım, eksisini artısını hesapladım, başkalarına fikir danıştım. Genelde hiç kimseden olumlu yönde ve teşvik edici bir görüş duymuyordum. Nihayet biraz da macera heveslisi ruhumun ve içgüdülerimin de etkisiyle adeta kendi ipimi kendim çektim. Ve benim için çok zor bir karar olsa da yeni atandığım görevime gidip başlamaya karar verdim.